فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا جب انہاں بدل ویکھیا ہوندا انہاں دیاں وادیاں وچ لگا ہوندا تے کہن لگے عارض ممطرنا اے تے بدل ہوندا پیا جڑا سانو بارش دین ہوندا اے تے او بارش با پانی دی بارش نہیں سی او پتھراں دی بارش لے کے لگا ہوندا سی اللہ سونے دے پاک محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وجہ بیان فرمائی فرمایا میں اس واسطے جدوں بدل آن آوے نہ ہوا آوے نہ وا اس لیے میں کام جناب اپنے چہرے دے اندر خوف دے آثار آ جاندے نے معلوم ہویا اللہ دے پاک حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امت نو سبق پڑھا گئے نے امتیو کدی رب دے عذاب تو بے خوف مطمئن نہ ہویا جے ہمیشہ ڈر وچ رہیا جے جے ہوا آوے تاں وی ڈریا جے بادل ویکھو تے تاں وی ڈر دے رہیا جے توجہ نال بول سبحان اللہ سجنا ادھر ویکھ آپاں تقریراں سنیاں جنہاں سانو تقریریں لانتیاں مار چھڈیا ہے قسم خدا دی کر کے آنا انہاں نا مراداں بے خوف کیتا کسے آکھیا یارویں پہ دین دے جے تہاڈے تے عذاب ہونا کسے کچھ آکھیا پر ظالماں نوں پتہ کوئی نہیں رب وحدہ لا شریک مولا دے نال جدوں دین او دے نال ٹکر لا لوے تے اون دے دشمناں نال بندہ یاری لا لوے پھر کوئی ولی نبی انہاں نوں عذاب تو بچا نہیں سکدا ہوندا قسم خدا دی کر کے آنا بچن دا اکو ہی طریقہ ہوندا ہے بندہ اللہ دے دشمناں نال توڑ کے رب وحدہ لا شریک دے دین نال جوڑ لوے جدوں زمین دے اوتے مخلوق روے اللہ دا رحمت عرش ہل جاندا وے سبحان اللہ ہن ادھر ویکھ توجہ نال چپ کرو اے ذرا غور نال بولو سبحان اللہ ادھر ویکھ ہن میں تینوں ذرا پچھلیاں قوماں دے حالات سناواں اللہ سونے دے قران وچوں مولا تعالی دے قران پچھلیاں قوماں دے جو حالات بیان کیتے نے عذاب دے انہاں دے عملاں دے محض اس واسطے نہیں جو رب سونا کسے پسند کردا وے ہاں جی اے کوئی کسے کہانیاں دی کتاب نہیں مر تو کسے لعنت سانو ایتھے پے گئی اے کیسا سمجھیا کسے کہانیاں دیاں کتاباں نے کس ٹاٹے پنچ لگیاں کھڑیاں نے سویرے سویرے جناب قران مجید پیا پڑھیندا ہے یا سن تو فائدہ آپ پیونے یا کسا سن کے دے کسے تو محل لذت پہ لینے ہاں جی یا جناب جی ٹی وی ایسیاں دیاں گڈیاں دے اندر قران مجید دے بارے ہاں جی قران مجید دیاں قسطاں بھریاں ہویاں لگیاں کھڑیاں دے قوم سن کے پئی جناب سم ستی پئی اے سی دے ٹھنڈے جناب ٹھنڈیاں ہواواں دے وچ سندی پئی جناب مست پئی تے ادھر قران پہ مکدا وے اساں سمجھا محل کسے کہانیاں دی کتاب اے رب جو لفظ اتاریا ای مومناں دی ہدایت واسطے اتاریا وے جڑا عذاب رب سنے پچھلیاں قوماں دا بیان کیتا وے ان دا مطلب اے وے کہ انہاں جڑے کرتوت کیتے سن جے تساں کرو گے عذاب تہاڈے تے آ جان گے جڑے کرتوت انہاں کیتے سن جے تساں کرو گے تساں میری رنجش وچ آ جاؤ گے میرے عذاب وچ آ جاؤ گے ناراضگی وچ آ جاؤ گے جے انہاں رب تو بچنا چاہندے جے انہاں قوماں دے عملاں دے نیڑے نہ جایا جے میں تانوں عذاب تو محفوظ رکھاں گا پر سجنا رب کی رعایت کرے او وی رب دی مخلوق سن تے اساں وی رب دی مخلوق ہاں جی او کوئی رب وحدہ لا شریک نو جمدیا دشمن نہیں سن قسم خدا دی کر گیا نہ انہاں دے عمل بدلے تے انہاں تے عذاب رب سونے دے آئے ون سون نے ساڈے عمل بدلے عقیدے بدلے ایمان بدلے نظریات بدلے سوچاں بدلیاں تے او کو جاونا وے قران الحمدللہ کے ون ناس تک سکھاں واسطے نہیں آیا اگرچہ اج ونڈ کر کے جناب وہابیاں دو چار آیا تھا چن لیا ولیاں دے خلاف پڑھنیاں شروع کر دتیاں شیعاں دو چار چنیاں تے اہل بیت دے حق وچ پڑھنیاں شروع کر دتیاں انہاں بریلویاں چنیاں تے انہاں نام مراداں نے جناب ولیاں دیاں شاناں دے حق جناب ہاں جی شاناں دے بیان وچ پڑھنیاں شروع کر دتیاں تے باقی قرآن نہ کسے سنیا تے نہ سنایا نہ بیان کیتا نہ قوم ضرورت سمجھیا قوم بھی نیڑے نہ لگی قوم آکھیا لے وی اوہی مولی بلاؤ دس ہزار انہوں دیو جڑا بخشوا کے ٹر جاوے رب وقوفا اپنے آپ جے کوئی بخشیچ بوے تے رب تے عذاب تو بچ جاوے تے پھر اے کی او کیویں پچھلیاں قوماں تے عذاب ہونے سن جن نے گھر کوئے پہنی اس نظریے نال انہاں آکھیا لو جی اپنے آپ اساں عذاب تو بچ جائیے اپنے آپ چنگی اپنے آپ نو جنتی سمجھن لگ پئے تے اللہ سونے دے عذاب دے حقدار انہاں سمجھیا ہی نہ اسے واسطے او برباد ہوئے سجنا وحدہ لا شریک مولا دے عذاب تو محل اپنے نیک خیالاں نال بندہ نہیں بچ سکدا جے بچ سکدا وے مولا دے بچائی ہی بچ سکدا وے خوش خیالیاں مار گئیاں خوش خیالیاں بھئی مولوی جی سانو خوش کیتی رکھن گے پیر سانو خوش کیتی رکھن گے اساں انہاں نو خوش کیتی رکھاں گے رب آپے خوش

سبحان اللہ اگے قوم ہاتھ دا ذکر آیا کھڑائی وائے لاحاد لاخاہم ہودا قال یا قوم عبداللہ مالکم من الہ غیرو افلا تتقون اور قوم عاد والے انہاں دا بھرا سا بھیجیا انہاں دا بھائی بھیجیا کی مطلب انہاں دی قوم دے وچوں برادری دا ہی بھرا سا بھیجیا سی قال یا قوم اعبد اللہ کون سا حضرت ہود علیہ السلام قوم عاد والے اخاہم ہودا ہود علیہ السلام رکھ لیا قال یا قوم اعبد اللہ اسا انہاں جا کے آکھیا میری قوم اللہ تعالی دی عبادت کرو مالکم من الہ غیرو اللہ تو سوا تہاڈا کوئی الہ نہیں جے افلا تتقون کیا تساں ڈردے نہیں ڈردے نہیں دے نہیں ویکھ لے ہر نبی ڈر ڈال کے سناندا سی کیوں کہ آکھدا ڈر دے نہیں کیونکہ جڑی ڈرے گی وہی بچے گی جنہیں ڈرنا چھڈنا وہی لانتی مرن گے برباد ہون گے قال الملأ الذين كفروا من قومه انا لنراك في سفاهة وانا لنظنك من الكاذبين انہاں دے وچوں جڑے فرق جڑے تگڑ تلے سن جڑے لانتی بےمان سن جنہاں عذاب دا سبب بننا سی جڑے وڈے پھنیر سپ سن وڈے کھان پین والے کوٹھیاں بنگلے والے عیاش جڑے سن انہاں لانتی آکھیا کہن لگے اوئے کمال اے کمال اے کی آنا پیا اساں تے تینوں ویندے ہاں تو تے بے وقوف لگنا ہے سانو بے وقوف چوڑ لگنا وے تینوں پتہ ہی کوئی نہیں دنیا جہان کی ہے ترقی کی ہے فلاح کی ہے فلان کی ہے کی بکا کو مار دے رہے و انا لنظنک من الکاذبین اساں تینوں پکی گل ہے جھوٹا سمجھ لیا تو کوڑی ایویں ماری آنا وے کوئی نبی نہیں تو ایویں گلا کیتی آنا وے قال یا قوم لیس بی سفاہ ولکنی رسول من رب العالمین انہوں نے یہ جواب دیتا میری قوم کوئی ماں پاگل نہیں جائے کوئی ماں بے وقوف نہیں جائے ولیکنی رسول من رب العالمین میں تے اللہ رب العالمین دی طرف رسول بن کے آیا ابلغکم رسالات ربی وانا لکم ناصح امین میں رب دے پیغام تہاڈے تک پہنچا رہا جائے انا لکم ناصح امین میں نصیحت کرنا والا جے خیر خواہ جے میں تہاڈی بھلائی چاہندا جے امانت دار جڑی گل سچی پچھوں رب دینی ہے میں اوہی پہنچانی اپنی طرفوں ملانی نہیں خیانت نہیں کرنی جے میرا رب دتا ہوئے اوہی تہانوں پہنچا دینا ہے اوا حاجب تو میں جا کم ذکروا من ربکم علی رجل منکم لینذرکم واذکروا اذ جعلکم خلفاء من بعد قوم نوح وزادکم فی الخلق بسطہ فاذکروا آلاء اللہ لعلکم تفلحون واہ سونے ربا کوئی نہیں وہ چھڈیا کوئی نقطہ نہیں وہ چھڈیا جڑا نبی دی امت دی خیر خائی واسطے اتاریا نہ ہوئے وہ میرا سیاں دے ڈھول کٹن والی قوم سنن والی میں اگلے دن آخیا میں کہ رلمو کوئی کتا آندا ہے روح دی غذا موسیقی ہے کوئی آندا گانے باجے نے ڈھول ڈمکڑے نے کوئی آندا ناچ نے میں کہ رلما جے روح دی غذا ہوندی سوا لکھ نبی چو ایک نبی تیرب ڈھول اتار دا سوا لکھ نبی چو ایک نبی ایسا بھیج دا جنو نچر دے وال دس دا جنو گان دے سارے طریقے دس دا تے انہاں نو طریقے دس دا اے قوم دی روح دی غذا تو ہی پوری کر لے پر سجنا جے اللہ سونے نے سوا لکھ نبی چو کسے نبی تے ڈھول نہیں اتاریا اپنا بول اتاریا وے پھر سمجھ لے ساڈی بربادی ڈھولاں تے انہاں کماں دے وچ پئی ائی ساڈی آبادی اللہ دے بول وچ پئی ائی رب سونے دے قران وچ پئی ائی جنوں اساں پڑھن پڑھاون دے قابل نہیں سمجھیا ہاں جنوں ساڈے خندیرا والی راہ کیا وے نام مرادا نے جلا پڑھاون دے قابل نہیں ہے تے نصاب دے درج قبرن دے قابل کتاب نہیں جنہ گھر کولا ہوے ایویں لانتی بھوک دے ہوندے نے اللہ وحدہ لا شریک مولا کدا پاک قران بولیا حضرت سیدنا ہود علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم کیا تعجب کر دے جے جو تواڈے وچوں اللہ تعالی نے کہو جا قوم کیا تعجب کر دے جے جو تواڈے وچوں اللہ تعالی نے کہو جا بندہ بھیجیا وے ہاں جی جے تے اپنا دیکھ اتاریا وے تاکہ آن کے تانوں ڈراوے ہن کرو یاد کرو اللہ نے تانوں با خلیفہ بنایا نوح علیہ السلام دی قوم تو بعد تانوں رکھاں دتی ہے انہاں نوں غرق کیتا ہے زمین دی خلافت پھر تواڈے سپرد کر دتی ہے لوہ تسی سانبو تے پھر تانوں ارمانا چاہندا سی کہ تساں ہن کی کرنا جے پچھلے غرق ہو گئے انہاں رب سونے نے بھلایا انہاں رب دی نعمتاں دے اندر خیانت کیتی رب وحدہ لا شریک مولا دے دین ارکان کی تانوں انہاں دی تھاں تے لیاں دا وے وزادکم فل خلق بستا تے تانوں پت تخلیق دے اندر وسیع بنایا وے چوڑے بنایا تساں قد کاٹ دے اندر پچھلے نالوں وڈے دے فل کرو اعلی اللہ دی نعمتاں نوں یاد کرو کچھ تواڈے تے دتیاں نے کی مطلب یاد کرن دا مطلب نہیں کہ فلانی نعمت وی میرے کول فلانی نہیں مطلب اے یاد کرو تے جڑا نعمت دین والا وے اوندا شکر ادا کرو جے بچنا جاندے جے جن نعمتاں دتیاں نے اوندا شکر ادا کرو اور سجنا توجہ فرما انہاں جناب حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا اللہکم تفلحون قالو جواب کی دیندے نے قالو وجئتنا لنعبد اللہ وحدہ ونذر ما کان یعبد آباؤنا فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین وہ کہنے لگے ہو تو اس واسطے آیا ہے جو اسا ایک خدا دی عبادت کریے تے اپنے پیو دادے دے خدا مانو چھڈ دئیے فاتنا بے ماتا ہے دو راجلا تو وعدہ پہ کرنا جو عذاب آوے گا لیا اگر تو سچا وے چھتی کر لیا چھتی کر لیا قسم خدا دی اے ہوئی جواب اج سانو قوم دین دی ہے میں ہزار تھاواں تے ازمایا ہے جتھے جتھے گل کیتی ہے لیا او مولوی او لیا او کیڑا عذاب لے اوندے جے اگلے دن پولیس نال گل کیتی قسم خدا دی 100 روپے دے نال کوٹرا دے قسم دے نال 100 روپے دے نال نمبر لا کے 100 روپے لوٹی جاندے سن پے میں کہ لال مولوی لایا کھڑا جے خدا دے تو ڈرو اندر اور دے جڑی آوے گی ویکھی جاوے گی اوہی جواب جڑا قوم ہود نے دتا سی حضرت ہود علیہ السلام نو اے ہوئی لانتی منہ دے اوپر رکھی کھڑے نے معلوم ہویا اوہ دے نال دے بن کے عذاب وچ پھسنا چاہندے نے خود قوم نو پھسانا چاہندے نے اے حضرت نو جواب دتا ان کون تا من الصادقین لیا لیا جے سچا وے لیا چھتی کر جڑا لیا نہیں آپ نے فرمایا قال قد وقع علیکم من ربکم رجس وغضب آپ نے فرمایا تواڈے تے اللہ دا عذاب تے غضب ڈگ پیا جے آ گیا جے اتو جا دے لونا نہیں فی اسماء سمعتم وانتم وآباؤکم ما نزل اللہ بها من سلطان فانتظروا انی معکم من المنتظرین آپ نے فرمایا لو پھر یہ گل جے نام تساں اپنی طرفوں جڑے نام بنا لے نے خدا وندے نے نام رکھ کے خدا بنا بیٹھے جے انہاں نوں آندے جے سچا مننا میں انہاں لا انہاں سچا منن لگ پے جے انہاں دی پوجا پاٹ کر کے مینوں وی آندے جے دے لگ جا آپ نے فرمایا لو پھر سنو ہن تسی وی انتظار کرو تے میں وی انتظار کرنا وا توجہ نہیں فرمائی نے کرو انتظار آندے جے چھتی لا ہن تساں وی انتظار کرو تے میں وی انتظار اچ تو میرے حضرت صاحب یہ ہوئی فرما دے سن جڑا کوئی گل کرتا سی آپ فرما کر میاں انتظار کرو خدا ہی فیصلہ دے اگے سنے گا تو سارا کچھ کھل جائے گا ہاں تے پھر میں دساں گا جو رحمت کیویں آئی ہے رکھ دی لعنت نہ سورا بے ایمان اے کتے بلیا تو بدتر پاگل بن چکی ہے قوم قسم خدا دی اسا کتے بلیا تو بدتر پاگل بن گئے ہیں کیا آپ فانجینا هو الذین معه برحمت من اللہ اللہ فرمان دا ارسل نجات دیتی حضرت ہو والذین معه تجرون دینا ارسل بچا مانا اللہ پھر اوہ صدقے جاوا جدو عذاب آوے فانڈ کر لیں دے آ رکھا نا لینے آ بچا مانا لینے آ مارا نا لینے آ کی کرنا لینے آ جاؤ تو جان اون تو تے ہر ذرہ جان دے نا ہر ذرہ جان دے سجدہ وما وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين اور قرآن دے لفظاں دے غور ہوئے اللہ فرماتا ہے اسا جڑ کٹ ماری جڑ ہی مکا چھڈے وما كانوا مؤمنين اور وہ مومن نہیں تھے مومن نہیں تھے سن دا جا اگے آ گیا قوم سمود وَإِلَىٰ سَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ اور اس قوم سمود والے انہاں دے بھرا سالے نو گھلیا انہاں فرمایا میری قوم اللہ دی عبادت کرو اللہ تو سوا تہاڈا کوئی معبود نہیں، تہاڈے کول تہاڈے رب دی طرفوں کھلیاں دلیلاں آ گئیاں جے، کیڑیاں؟ جڑیاں میرے نبی ہون دے دلیل نے، میرے سچے ہون دے دلیل نے، ہذہ ناقۃ اللہ، اے اللہ دی اونٹنی جے، او جڑی پتھر چ رب کڈی سی، انہاں منگیا سی، انہاں منگی سی آکھے جے نبی ہیں تے دلیل دے، پتھر چ اونٹنی کڈ دے، چنگی او قوم رہندی ہے جڑی معجزے منن منگن تو بغیر، حضرت صدیق اکبر وانگو آتے ہی ویکھ کے پچھاڑ لے، سبحان اللہ، انہاں آکھیا دس کتھے کڈ اونٹنی کڈ دے، اونٹنی نکلی، آپ نے فرمایا ہن اللہ دی نشانی جے میرے نبی ہون دے، خبردار ہن دا خیال رکھیا جے، فضل روحا انہوں نہیں چھیڑنا جے، تاقل فی ارض اللہ، رب دی دھرتی کھاندی پھرے جے، مردی پٹھی کھاوے جو مردی کرے، انہاں آکھنا کچھ نہیں جے، لا تمسوا بسوء تکلیف نہ دیا جے، فیاخذکم عذاب علیم، عذاب دردناک تہانوں پہنچے گا، خبردار، ون کرو جعلکم خلفاء من بعد عاد، یاد کرو اللہ نے تہانوں قوم عاد تو بعد پھر زمین تے وسایا، نوح علیہ السلام دی قوم غر کوئی، انہاں تو بعد آن کے پھر زمین نو جنہ آباد کیتا، قوم ہود جنہاں نو عاد آکھیا جاندا ہے، اور عاد تو غر کوئی برباد ہوئے، انہاں تو بعد پھر آئے ایک قوم صالح علیہ السلام دی قوم ہود، قوم سمود، پھر انہاں دی واری آئی، اللہ وحدہ لا شریک مولا نے انہاں نو ہی بڑا بڑا طاقتور زوراور بنایا سی، ایہ وی زمیناں دے اندر بڑیاں مکاناں عمارتاں بنانا جاندے سن، اللہ تعالیٰ قرآن دے اندر کیویں بیان پیا فرماندا ہے، وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، راجین دیا بول، سبحان اللہ، صدقے جاواں، مولا تعالی ارشاد فرماندا ہے، بابا واکم حضرت صالح علیہ السلام قوم اپنی نو آکھیا، اللہ تانوں ٹکایا زمین وچ، تتخذون من سہولہا قصورا، ہن جی زمین دی نرم تھاواں دے اوتے، زمین دی ہموار تھاواں دے اوتے کی کر دیو تساں، بڑے بڑے اونچے محل تیار کر دیو، ہن جی قصورا، بڑے اونچے ٹاور، جنہاں نوں آندے نے ٹاور، ٹاور آ جاندے نے، اے ٹاور پر تیار کر دے جے، محل اونچے عمارتاں تیار پر کر دے جے، وطن ہے تون الجبال بیوتا، ہن جی ہموار زمین تے بنا دے جے، تے جے پہاڑاں دی والی آندی ہے تے کتر کتر کے انہاں نوں کوڈ کوڈ کے جناب انہاں نوں کٹائی کر کر کے دے وچ عمارتاں بنا لیندے جے، ہن جی فل کرو آلا اللہ، اللہ دی نعمتاں نوں یاد کرو، کی مطلب اللہ دین والے دا شکر ادا کردے رہو، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، زمین فساد نہ کرو، کی مطلب گناہ نہ کرو، رب دی نافرمانی نہ کرو، اصل فساد یہ ہوئی ہے، جدوں بے غیرتی ہوے، مل کفر ہوے، رب سونے دے نال منافقت ہوے، دین دی خلاف ورزی ہوے، سمجھنا بندے فسادی نے، فساد کر رہے ہیں، تباہی اپنی وی لیاون گے، دوسرے دی وی لائی جاندے نے، اللہ وحدہ لا شریک دے نبی انہاں نے فرمایا، قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم اتعلمون ان صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما ارسل به مؤمنون، ہن جڑے اپنے آپ نو وڈا سمجھ دے سن، ہاں لعنت انہاں تے پیندی ہے چوکی، ہاں ہمیشہ جڑے غریب تے درمیانے ہون نا، او انہاں چ ہوندی نا نیاز، بندے نے یار تھا تے جنہاں کول دھن دولت چوکھی آ جاوے او پھر آپ نو سمجھدے نے اسا حقدار ہے، بابا جو کرنے آ پتا تے رب راضی ہو کے دتی ہوندا ہے نا، جو کرنے ہیں صحیح پکڑنے، یہ جڑا آپ نو وڈا سمجھی نا وہی بیڑا اپنا بھی غرق کران دا جی تے لوکاں دا بھی، ہن استکبرو اللہ تعالی فرماندا ہے جڑے آکھن والے تھن نا تے آپ نو سمجھدے تھن وڈے چودھری تے وڈے جناب جی سائنس دان تے ترقی والے تے ہم اب دنیا کی آفات سے محفوظ ہو چکے ہیں، انہاں آکھیا غریباں تے کمزوراں نوں، اوئے آ جڑا سالے آندا ہے میں نبی ہاں تسی مننے جے اینوں، انہاں آکھیا بھائی اساں تے منیا ہے تے سچا رسول اللہ دا، اچھا تساں منیا ہے، آہو اساں منیا، اچھا پھر اسی تے نہیں مننے، پرا کرو پرا پرا پرا کرو، کیا کون لے سانو آکھے لو، سانو کون آکھے لو، توجہ نہیں کیتی گل تے قرآن دی، بولو چا سبحان اللہ، رسول ہے؟ میں آخیا ہاں اصل منیا غریب آخیا ویخ للذی نستضعفو جو ضعیف اور کمزور سمجھے جاتے تھے جنہاں نو سمجھا جاندا سی یہ بیچارے کسے کم دے نہیں انہاں آخیا انہاں نو آکھن لگے اوئے نبی ہے انہاں آخیا بالکل نبی سبحان اللہ تکڑے سور کی آکھن لگے واہ انا باللذی آمنتم بہی کافرون جس پر تم ایمان رکھتے ہو ہم تو نہیں مانتے اس کو سدھی گل ہے بابا نہیں نہیں رہ لاوے کوئی گل ہے سانو غلط آکھے کوئی اور اج بھی ویکھ لے غریب طبقہ جٹ طبقہ قسم خدا دی درمیانہ طبقہ پھر بھی سنے تے آندا ہے مول صاحب صحیح آنا پیا یار صحیح آنا پیا تے جڑے اتنے فنیار سپ نے نا ہاں بڑیا بڑیا کوٹیاں تے بلڈنگ والے انہاں دے اگے سچی گل چکرو تو جیندا رہنا ہی اسی اوتھے سٹنے ہاں جتھوں واپس ہی نہ آوے کوئی وہ معلوم ہوا ایک کتی جنس لگی آئی غریبا غریبا جی سکول تو بچیا پھرنا ہے نا تے غریب ہے تے رب دا شکر کر جو ایو عذاب تو بچا من دا ذریعہ قسم خدا بھی کرتے ہیں انہاں وہ تگڑے آپ ہی گھر کون دے پھر جڑا انہاں نال لگے وہ گھر کون دے ہاں جی جڑا انہاں نال لگے نا کہ بالکل ٹھیک ہے سر ادھی تھوڑے ہی ہے سر بالکل ٹھیک ہے وہ پھر اپنا بھی پٹھا پاؤندے نے تے نال دوجیاں تے وی لانت پاؤندے نے ہن سندا جا توجہ نال سبحان اللہ فاقر الناقہ وہی جڑے چودھری بن گئے سن انہاں لانتی والے اقر الناقہ حضرت نوح علیہ السلام دی اونٹنی انہاں واسطے امتحان سی وہ پٹھے زیادہ کھاندی سی فصلاں چ وڑ جانا پٹھے کھا جانے چودھریاں دے پٹھے فصلاں کھانیاں خوہ دا پانی پیونا دے خوہ دا پانی مکا لینا ہے جو امتحان سی اور غریب جڑے سن وہ چپ رہے جڑے تگڑے سن انہاں پیسے جا دیتے غریب نو انہاں آخیا مار ہوئے وڈ دیا کھچاں کٹ دیا پیروں دیا لتاں کٹ کے سٹ دے فاقر الناقہ اونٹنی اونٹنی دیا کھچا وڈیاں وہاں تو ان امر ربہم اپنے رب دے حکم تو سرکشی کی اکڑ گئے وقالوا یا صالح ائتنا بما تعدنا ان تعدنا ان کنت من المرسلین کہنے لگے اے صالح جڑا وعدہ کردا رہا اوے لیا اگر تو رسول ہے فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين اللہ تعالیٰ فرماندا ہے زمین دے ہلن نے انہاں نوں پھڑیا کیڑی شے پھڑیا زمین ہلی تھر تھرائی کمبی جنوں تو زلزلہ نے ایک صالح علیہ السلام دی قوم سمود تے آئی یا اج ساڈے تے آئی ہاں سن لے جے اسا شہید آ تے صالح علیہ السلام دی قوم بھی شہید ہے جے ساڈے تے رحمت ہے تے پھر انہاں تے وڈی رحمت ہوئی ہے فاخذتہم الرجفا انہاں نوں زلزلے آ لیا فاصبحوا فی دارہم جاثمین لاشاں ڈگیاں پیاں اپنے اپنے گھراں وچ جنازے پڑھنے والا کوئی نہیں آج وہ پچھلی مسجد غور کر حضرت صاحب کی بلا پتہ نہیں کی سانو دس دے رہے میں کی بیان کرتا سا وہ سجنا ہوں وہ وقت آن لگے نے ساڈیاں لاشاں کسی نے دفنانیاں ہلے پتہ نہیں ہلے تو ابتدا ابتدا اگے سنو گے ہلے ویکھو گے اگے ہلے ابتدا ہوئے قسم خدا دی کر کے آنا کی سانو پتا اعلانتی سائنسدان سکولوں سانو کیویں مراونا وے یہ ترقی اس لیے ساری اخیر تے پہنچنی ہے جدو ٹاواں ٹاواں بندہ بچ جانا ہے تو لاشاں دفنا والے کوئی نہیں ہونے باجی مری ہونی اما مری ہونی پیو مریا ہونا لاشاں بدبو کی پہ ہونی نے جیسے انہوں نے لکھاں کی پہ نے اتنے مسجد بھی آئے سن سارا کچھ آیا سی پر سجنا پر ایک کافران دے دوست یہودیاں دے بنے تے دین دے دشمن بنے دین دے نال ٹکر لاونا شروع جو کر دیتا تے یہودیاں نال لگ گئے سکول نال لگ گئے ٹی وی نال لگ گئے ووٹاں نال لگ گئے رب سونے دے دشمنوں کے طریقے دے چل پائے اللہ سونے دے طریقے دین نوں چھڈیا انہاں اس واسطے نال رب وچ پھس گئے پر سجنا فاسمہو فی دارہم جاسمین حویلیاں وچ ڈگے پے نے رب فرماندا حویلیاں وچ ڈگے پے نے او پے نہیں جاسمین مرے حویلیاں وچ ڈگے پے نے او نقشہ رب سونے پیش کیتا وے تاکہ مومن تسی بچ جان تسی بچ جایا جے فتولا عنہم حضرت صالح علیہ السلام جو دولا آپ ویکھیا آپ کنڈ پھیر کے ایک پاسے ہو گئے فرمایا وقال یا قوم لقد ابلغتكم رسالة ربی ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناس حیر حضرت صالح نے فرمایا او میری قوم او میں تے تانوں پیغام رب دا پہنچایا سی میں تے پوری نصیحت کیتی سی مگر تسی اپنے خیر خواہاں نال محبت نہیں سو کر دے نہیں سو پیار کر دے اج ویکھ لے سانو یہودیاں نال پیار ہے عذاب دین والے نال پیار ہے جڑے عذاب تو بچاون دیا خبراں دے انہاں تو کنی نفرت اوے مولی چنگے نہیں لگدے مولی تے مر جان چنگا مولی تے انجو جان چنگا مولی تے انجو جان سارا سر کھپایا سانو تے برباد کیتی جاندے نے اوہ لانتی اوہی بڑے کھڑے آ جڑے صالح علیہ السلام دی قوم سمود آکھیا سی اوہ وی ناپسند کردے سن نبیاں نو اساں وی رب سونے دے پیغام دے والے نو پسند نہ کیتا چنگا نہ سمجھیا ہن ایک کہانی مکی تے حضرت لوط علیہ السلام دی قوم دی کہانی تر پئی سبحان اللہ سناواں ذرا جیندے بول سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ لوط علیہ السلام دی قوم دی گل سنوا لوط علیہ قال لقوم اتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من احد من العالمين اور لوط کل کر کرو جب اپنی قوم نو نہ آکھیا تساں ایہو جی بے حیائی کر دے جے جڑی تواڈے تو پہلا دنیا دے اوپر کسے کیتی نہیں کی لونڈے بازی منڈے بازی لونڈے بازی اے تسی کر دے او اے تے تواڈے تو پہلا روئے زمین تے کسے کام کیتا ہی نہیں اے دا مطلب اے لانتی کام قوم لوط تو شروع ہویا ہے گل سمجھیا نہیں ہاں تے اساڈے تے ات چکی کھڑی ہے نا فلم لا کے فلما لا کے ننگیاں تے پھر چھوڑی لب گئی ہے چار سال دی تے اونوں پھڑ لینا ہے ہاں اے اج ہی تساں کی اخبار منو وکھا دا تھا ساڈے چار سال دی لڑکی چار سال دی لڑکی فلم وی پی لا کے بیٹھے تھا کیبل دے اوپر پا چڑھیا جو نا خواہش دا طوفان چار سال دی کڑی نال زنا کر لیا اور دلے لانتی یہودی گورنمنٹا او جدو جرم ہو جاوے سزا دیندے نے تے جیڑا جرم دا سبب ہے او نہیں مکاندے آگ لا کے پھر آندے نے سڑو نا جے سڑ گیا تے اندر کر دیاں گے نشہ دے کے تے آندے نے نشہ ہی نہ بن زہر دے کے آندے نے مرنا مرے گا تے اندر کر دیاں گے توجہ نہیں کیتی ہاں ایک کتے ہوئے تے ساڈے خیر خان ہے جی خیر خواہ یہودیاں دے کتے جڑے نے ساڈے سارے خیر خواہ ترا توجہ نال چ بول سبحان اللہ لوط علیہ قال لقوم اتأتون الفاحشة اوئے ہو جی بے حیائی کر دے جے تواڈے تو پہلو کسے کیتی نہیں انکم لتأتون الرجال شہوة من دون النساء بل انتم قوم مسرفون اللہ تعالی وضاحت کیتی وضاحت انہاں دا جرم واضح بیان کیتا تاکہ اسی بچیے سبحان اللہ توجہ نہیں فرمائی نے سبحان اللہ کی فرمایا تساں مرداں نال زنا کردے ہو عورتاں چھڈ کے شہوت پوری کردے ہو بالن تم قوم مسرفون تم تو قوم حد سے بڑھنے والی ہو حدا ٹپی کھڑے جے وما کان جواب قوم الا ان قالوا اخرجوهم من قريتكم انهم اناس يتطهرون اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قوم جواب کی دیتا لوت علیہ السلام نو کہن لگے ہوئے لوت نو تے این دی قوم نو کڈو شہر چو کڈو شب شب شب جلدی کرو یہ وڈے پاک بن دے نے تو سامی یہ لفظ سن دے رہن دے اپنی قوم چو سچی بولے آجے ایمان نا یہ دلے کھر دلے آجے نا وڈا پاک تم کھلو نا وڈے نیک کھلو دے جے تھانو نے یہ کھر دے دے اینا دے پیو دا جواب ہے لوت علیہ السلام دی قوم اینا دی پیو سی انہیں ہوئی جواب دیتا سی لوت کو نکالو اور لوت کے ساتھ مومنوں کو نکالو شہر سے او جی انہوں ختم کرو ایک پاسے کڈو کیوں اے او ناسوین یا تتوہ حرون یہ بس چاہتے ہیں پاک ہو جائے پاک بڑے پاک بن دینے سادے نارے گند نہیں کھان دے ٹٹی نو منہ اسا مارنے آتے یا دینے اسا نہیں ادھر ہونا اچھا فان جائنا ہوا اہل ہائے ہائے توجہ توجہ اسا نجات دیتی انہوں و اہل او دے گھر والے انہوں اہل انہوں سارے انہوں الا مراتا کانت من الغابرین مگر لوت علیہ السلام دی بڈی گھر آلی او سی کافرہ تے رلی تھی قوم نا آپ دے نا رلن دی بجائے ہن بے نیازی ویخ تے حکمت ویخ راز لوت علیہ السلام دی گھر والی پہ غرق ہون دیئے نار برباد پہ ہون دیئے نبی دی کیوں رب دسے روسلیاں مت گھمن ڈچ پویں میں فلانے ولی دی اولاد ہاں میں فلانے دی گھر والیاں او فلانا پہنچے رب نالوں دی بڑی بڑی ہے تے میں رب نال ٹکر رہی تے رب اون دی وجہ نال میں نو کو جا کھا لگا تے خبردار نسب تے غرور نہ کری نوح دا پتر ماریا گیا ہی تعلق تے نہ جائی ہاتھ آکھے تعلق جوڑی کھڑا ماں پانچ سات لفافے دربار تے چھاڑ ڈاؤنا کون بھانے دربار آلے دی شریعت ساری پی جاواں تے دربار آلے آپ پہی بچائی رکھے گا نہ وہ دربار آلے پھر کسے نو اینی قدرت نہیں کہ اس قدرت آلے نال ٹکر لا لے پتہ نہیں کتے آپ بھولے پھرنے ہاں یہ قوم تے آن دی نا غوث دے منن والے آن دی بیڑی کدی نا یڑی غوث نو مننے پر غوث دے دین نو نا مننے تے پھر پیاک دی کدی نا یڑی میں کہا سونے آن کدی نا تری غوث ہو دی بیڑی تار دی جڑا غوث دے دین دے بیڑے تے سوار ہو جاوے اساونا تے بارش برسائی پانی دی نا سمجھی پتھران دی پتھران دی بارش فَلْغُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ ویخ مجرمان دا انجام کی ہویا سی ویخ کیوں ویخ فلم بڑھا کے لا خد اللہ فلم آوے کھنڈا ہے فلم بڑھ کے اور سی لاکھے دی وہ فلم پہ بھی کھین دی ہے تماشا پہ بھی کھین دی ہے اللہ تعالیٰ فرمان دے ویک انجام مجرمان دا تاکہ عبرت پھارت خوف پیدا کر توجہ نہیں فرمائی یہ تو سون آگے سون تو یہاں کھا ٹڈیاں رہ جان ایک ڈراما نہیں رکھن جان کوئی فلم نہیں فرمان دے یہودی دے سکول دی بک بک نہیں سن رہا ہے قرآن دے لا رہے بیان پر سننا میں ہر شہر سنتا جائے گا تے اکھاں دے سامنے تے نور ہونا او تصورات تیرے بندے جان گے وائل مدین خاہم شعیب، شعیب علیہ السلام دی گل آ گئی، ترتیب نال بیان ہویا کھڑائی، اور شعیب علیہ السلام دی قوم کی پیا آپ کی پیا خیر نے کہا یا قوم عبد اللہ ما لکم من الہ غیر، او میری قوم اللہ دی عبادت کرو، اللہ تو سوا تہاڈا کوئی معبود نہیں، قد جاءتکم بینۃ من ربکم، تہاڈے کول روشن دلائل آ گئے جے، ہاں جی کھلیاں دلائل آ گئی جے، فاوف ما لکم من الہ غیر، قد جاءتکم بینۃ من ربکم فاوف المیزان ولا تبخسوا الناس اشیاءہم ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها ذلکم خیر لکم ان کنتم مؤمنین. حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم نو پیا کھڑے نے کوئی ناپ تول پوری کرو، نال دسیندا ہے پیا بھئی عذاب آیا تے کنا کیڑے کرتوتاں نال آیا، ہن او گھٹ تول دے سن تے گھٹ ناپ دے سن، لیندے سن تے پورا تے دینا ہے تے ادھورا. اچھا ولا تب خسنا ساشیا اہم، گھٹے نہ پا لوکاں نوں چیزاں وچ، ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، زمین دی اصلاح تو بعد زمین دے فساد نہ کرو. کی مطلب؟ جڑا کتا بلا گھٹ تولدا ہوے گا، گھٹ دول ناپدا ہوے گا، او زمین دے فساد پہ پاوندا ہوے، زمین دی بربادی کردا ہے پیا نا مراد. ہاں جی ولا تیرے تیرے منڈیاں وچ تے پورا تولیا جاندا ہے، تیرے ساڈی منڈیاں وچ تے پورا ہی تولیا جاندا ہے، دکاناں تے ہر پاسے سودا پورا تولیا جاندا ہے، کیوں نہ خدا دے ذلے اور حوصلہ کر، سندا جا تے ویکھ لا جا. اللہ سونا فرماندا ہے ہاں جی الکل تو مومنین، اگر ایمان والے جے پورا پورا تولو، والا تک ادو بے کل سراطن تو ادور، انہا لفظات تے غور ہوئے، ادھر بے کھولے بڑے بے کھنڈا جو ادھر توجہ نہ. حکم پہ ہوندہ ہے نبی پہ فرمان دے نے شعیب راہاں تے بہ جاندے جے تے ڈرا دھمکا کے لوکاں دے کولو تے پیسے لئی جاندے جے، انہاں دا کی کم سی؟ ٹیکس چنگیاں مشہور لوٹ کسوٹاستے، پانچ پانچ دا دا بندے ہر رات سڑک تے بیٹھے لنگے نے جڑے، او مسافر نے، مسافر بیچارہ کمزور ہوندا ہے، مظلوم ہوندا ہے، عاجز ہوندا ہے، اونوں ڈرا اونوں ایتھے رکھ 100 روپے ٹیکس نہیں بندا وصول دے نہیں، اونے وصول دینا ہے گا ٹپنا ہے، پیسے دینے نے گا ٹپنا ہے، ڈرا دھمکا وصول دینا ہے گا ٹپنا ہے، پیسے دینے نے گا ٹپنا ہے، ڈرا دھمکا ڈاکے بھی مارنے، ڈرا دھمکا او وی راہ دے اوتے، ڈاکو کتے ہوندے نے؟ بول بولو، چنگیاں والے، ٹیکس والے کتے بیٹھے ہوندے نے؟ راہ دے اوتے. شاباش، ساڈے راہاں تے بھی ہیں، ہاں اے اینے نے کہ او بھول جان، او اج آ جان نا، او آکھن گے گرو سلام علیکم، تو ڈراور دھکا مارا، ڈراور راستے کو دا قسم دی پول سے، ہاں دہشت گرد دو، بکری کالی وردی والی بکری، چٹی وردی والی بکری، پیلی وردی والی بکری، ملائشی وردی والی بکری، پتہ نہیں کوئی دا قسم دی ہے. وہ کیوں پر بندے نے؟ جن زیادہ ہوندے نے انہیں ڈاکے زیادہ ہوندے نے، کیوں پر بندے نے؟ مہد ڈراور دی خاطر، مت کوئی بول دا ہوئے تے کلاشن ویکھے تے پہلو ہی کٹ دے لو سر. اے رب سونا فرماندا، اے قوم کیڑی کام کردی سی؟ ثابت کرو میرے محمد پاک دے دور وچ محصول چنگیاں لین والے تے اے ٹیکس تے لوٹ کھسوٹ پان والے سڑکاں راہاں دے اوتے بیٹھے ہون، ثابت کرو. دینا حج، حج تے جاؤ نا تے کنا خرچہ ہوندا ہے، حج تے کنا خرچہ ہوندا ہے؟ اب بولو تے صحیح، کوئی سرخی لیندی جے مرتے ڈرتے کیوں جے؟ کنا خرچہ ہوندا ہے تے کرایہ کنا لگدا ہے تے باقی کی ہے؟ اتو بتو، تے اتو بتو کدا ہے؟ ہن جڑے سور اللہ تعالی دے گھر وال بندیاں تو جا بندیاں نو جان تو روکی کھڑے ہون، ایمان نال دس جے اتوں ٹیکس تے لانتا انہاں دیا نہ ہوندیاں اے ڈاکے نہ ہوندے کہ تو میں 20,000 25,000 کٹھا کر کے غریب بھی حج کر سکدا سی کر سکدا سی کہ نہیں تے کنے کروڑ مخلوق اللہ سونے دے فرض تو محروم پئیے انہاں ظالماں دے ڈاکے تے لٹ کتیاں دی سور وانگو کتے راج کھلوتے نے ثابت کر حضرت عمر دے دور وچ دنیا حج کرن گئی ہوئے تے عمر ایک روپیہ نہیں لیا ہوئے توجہ نہیں کیتی بول چا مرے سبحان اللہ ہاں شرع دے بھید کھولنے ساڈا کم ہے اگا مننا تیرا کم من من تینوں اے بھید کسے نے کھول کے دینے یہ میرے صرف حضرت دا فیض ہے میرے شیخ دا فیض ہے جنہیں ستے انوان جگایا ہے وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوْعَدُونَ نہ بیٹھو ہر راہ دے ڈراون دھمکا ملاستے وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا حضرت شعیب پر فرمان دے لے فرمان اللہ دے راہ تو لوکاں نہ روکو رب دے دین تے چلن تو نہ روکو جڑا ایمان لے اوندا اونوں روک دے جے پال کر دے جے دین تو روک دے جے کیوں چلنا اے وا تبغونا اے وجہ تے اللہ دے سیدھے دین نوں ٹیڑا کرنا چاہندے جے ٹیڑا کرنا چاہندے جے انج ہوے جویں آسان لے آو آسان لے آ جویں یہوداں دے نے جویں انگریزاں دے نے جویں کافراں دے نے جویں اسی آنے آ جویں ساڈا نفس آندا اے اوے دا دین ہونا چاہیدا رنا وی باہر نکلن جو مرضی کرن جویں مرضی ہاں جی او دین پرانا نہیں چل سکدا تساں اللہ دے دین نوں ٹیڑا کرنا چاہندے جے سیدھا اتریا سی تساں اپنے پچھو ڈنگا کرنا چاہندے جے اے کفر قسم خدا دی کر کے اللہ اللہ دے دین نوں اوے رکھنا فرض اے جویں رب سونے اتار چھڈیا ہوئے آج تیرا کر دیو پہ کر دیو پہ شکولہ سبق کے ہوئیے بھئی اب تو وہ پرانا دور نہیں چل سکتا اب تو دین آسان کرنا پڑے گا اب تو جیسے یورپ والے چاہتے ہیں ویسے جدید اسلام روشن اسلام کی ضرورت ہے اے لانتی دے پتر اوا بھوک پہ مار دی روشن بڑے اسلام دی کو ہاں انہاں دے پیو دادے پچھان دا جاؤ نسب پچھان پچھا رلن گے تے رلنے آن گے ہاں جے نبی دے صحابہ نہ رلن تے رلنے کیوں آون حضرت عمر بن خطاب دے دور دل رہے آیا پر کل لے آیا عمر دی شان وکھاون آیا زمین کمبل لگی ہے عمر زمین تے پیر ماریا ہے فرمایا ہم ہل دی کیوں ہے عمر کیڑا انصاف تیرے تے نہیں کیتا سجنہ عمر نے پہر ماریا فرمایا ہل دی کیوں ہے عمر کیڑا انصاف تیرے تے نہیں کیتا پہر وجن دی دیر سی زمین ٹھنڈی ہو کے کھلو گئی ہے معلوم ہے سجنہ نبی دا دین اتے دھرتی دے ہوئے زمین بڑی قدر کر دی ہے آج بھی حکمران کتے پیر مار کے آندے ہومن گے ہولی کیوں پہلنی ہے اسا کیڑی بغیرتی تیرے تے نہیں کیتی ہاں اوتے پھر اوتے ہیں امتحان ہے امتحان ہے حوصلہ کر تیری والی دی آئی امتحان نہ ویکھ دے سی بندا کی ہم تو ڈوبے ہیں سنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے یہودی تے آپ ڈوبے ہو نہ انہاں نو چھڈنا پہلو رب تو ہاتھ پایا 2 کروڑ امریکہ اج مریا ہے مریا شکر پڑ رب سب ٹھوئے مارے نے سب ٹھوئے مارا نا خوش ہویا کرو ہوندے ہو خوش ابا ہلے مارن تے خوش ہوندے ہو اوتے مرد خوش ہوں دے بگی حال مرد خوش ہوں دے تے اے انسانہ دے اوتے جے انسانہ دے باہر لے جے ہاں جی باہر لے والے کما دے تے کما دو جار دے اے انسانہ دے چاہمان تے ایمان او جار دے نے عزت او جار دے نے انسانیت او جار دے نے اے اوتے نے درہ توجہ نال بول سبحان اللہ فد کے جاوان وَذْكُرُوا اِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا یاد کرو تُسا تھوڑے سو اللہ تو انبوتا کیتا ہے عبادی تو آڈی تھوڑی سی رب سونے تو آڈی عبادی ودائی ٹیر سارے کسی دے دا پتر نے کسی دے یارہ پتر نے کسی دے کنے نے عبادی ودائی رب سونے شکر کرو توجہ نہیں فرمائی یہ دا مطلب بھی نکلیا رب سونا دے پتہ وہ آدھا ہومن چوکھے ہومن پر ہومن شکر گزار توجہ نہیں فرمائی ہاں منصوبہ بندی والے کھلوتے ہوندے انہاں نوں آکھنا سی اوے تساں تھوڑے چنگے سو چوکھے کو بن گئے جی ویسے اللہ تعالی نے منصوبہ بندی والے مقالا بڑا کیتا ہے ایمان نال بھئی تساں ایک قدم آندے جے نا ہاں بھئی بچے دو ہی اچھے تے اساں چھڈو رہن نہیں دیندے منصوبہ بند ہو جاوے ہو گیا منصوبہ ہن تے نہیں منصوبہ بندی دی کہ رہا ہے نہیں نہیں ہے امن سبا بندی کرا لیے این جو نہیں ہے ایک چٹکا ہو جنا منصوبہ بند لاکھ دلانت بھیج اللہ تعالیٰ دے دشمنہ دے ہوتے دین دے دشمنہ تے انسانہ دے قاتلہ دے ہوتے تو دو لانت بھیجے گا نا ترا برا دی ہوئے غیظ و غضب یلعنہم اللہ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُونَ اللہ فرماتا ہے اللہ ان پر لعنت کرتا ہے اور لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت کرتے ہیں یہ دا مطلب ہے اللہ تعالیٰ دی سنت ہے ذرا توجہ نال بول سبحان اللہ رجیدیاں بول سبحان اللہ ہاں رائدر میں ایک صد کے جاوان ورو گئے فکانا عقبت المفسدین وین کانا طائفت من کم آمنو باللذی ارسلت بہی و طائفت لم یومنو فصبرو حتی یحکم اللہ بیننا وہو خیر الحاکمین آپ نے فرمایا تو اڈر چو کچھ لوگ ہیں وہ جانے جنہیں ایمان لیا انہیں کچھ نہیں لیا ہے اور صبر کرو ایمان آلے انہوں پر اندرے صبر کرو صبر کرو اللہ فیصلہ کرے گا فیصلہ کرے گا تو بہتر فیصلہ کرن والا ہے ہاں جی اگے کالا مالا الذین استکبروا من قومہ اور پھر وڈے بولے پھلی ارسپ بولے بنی ارسپ بولے مگر مچھ بولے انہاں آکھیا کلم ہاں جی لنخر جنہ کا یا شعیب اسا تینوں کڈ ماراں گے اپنے علاقے وچوں کڈ ماراں گے ملک بدر کر دیاں گے یا شعیب الذین آمنوا معک جڑے تیرے نال ایمان والے میرے قریت نا جڑے صاحب اپنے شہر چوں کڈ دیاں گے اولا تعودن فی ملتنا یا ساڈی واپس ساڈے دین وچ ساڈے کفر وچ آ جاؤ قال اولو کنا کارہین نے فرمایا اصل نہ پسند کرنے اصل نے پسند نہیں کرتے واپس اے تواڈے والے پاسے آن نو قدف ترینا اللہ قد بنے ان نو دراف فی ملتکم اصل تے اللہ سونے دے جھوٹ نہیں بول سکدے اگر تواڈے دین وچ واپس آ اگر تواڈے دین والے پاسے آ گئے اصل تے اللہ دے بہتان لایا بعد از اللہ جان اللہ من حال سانو ان دے تو نجات عطا فرمائیے بچایا و ما یکون لنا ان نعود فیھا الا یشاء اللہ ربنا وسع ربنا کل شیء علما علی اللہ توکلنا اساں اپنے اللہ تے بھروسہ کرنے آئے سبحان اللہ تساں جو کرنا کر لو سدنا رسا اللہ سونے دے اعتماد رکھنے آئے بھروسہ کرنے آئے ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین اے اللہ اے ساڈے پروردگار اے ساڈی قوم تے ساڈے درمیان فیصلہ کر دے تو بہتر فیصلہ کرنا اے مولا کریم فیصلہ کر دے جو کرنا اے مولا سونیا دعا منگی حضرت شعیب علیہ السلام نے معلوم ہویا رب دے دین دے دشمنا دے خلاف بد دعا کرنی اللہ دے نبیاں دی سنت اے توجہ ہے آنکھو سبحان اللہ قال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا انكم اذا لخاسرون اور ایک قوم انہاں دی کہنے لگی کچھ لوگ کہنے لگے جے شعیب دے پیچھے چلو گے تے ترقی نہیں کر سکو گے قران ہی قران ہاں یہ بکا پرانیاں نے شیطان جدو ہی کسے قوم نو برباد کراوے نا او پھر انہاں نو آندا اے تسا ترقی کر رہے جی تسی جو کر دے پے جی صحیح پکڑ دے جی کیونکہ جے او اپنے عملاں نو سمجھن گندا مڑ تے بچ جان گے مڑ تو نہ توبہ کر لینی توجہ نہیں فرمائی پر شیطان کی دا کھیڈ رہا آدم دی اولاد مراون واسطے زین لہم الشیطان اعمالہم شیطان انہاں نو ان اندروں وسوسے خیال پاؤں ہے کہ بڑی ترقی کر رہے جی بڑے اتے بہت تیزی سے 21ویں صدی میں داخل ہو رہے ہو 21ویں صدی میں بڑی تیزی سے داخل لخت دی لانت بڑے پہنے ہاں 21ویں صدی میں داخل 21ویں صدی میں داخل 21ویں صدی کے تقاضے پورے کرنے پڑیں گے یہ تقاضے نہیں جڑے ہوئے پہنے لانتی سور بیمان ابو جہل دی نسل کٹھی ساڈے سر بہ گئی آپ ہی تباہ نام مراد دین دشمن سانو بھی برباد آپ ہی برباد لانتی ہمیشہ دے جہنمی آپ ہی بڑھ دے پہن سانو بھی بڑھان دے پہنے اے او میرے رب اللہ ساڈے جرم بھاری انسانو معافی چا دے اسا تے ایو ہی آکھاں گے ذرا توجہ نال چا آکھاں آمین تو سجدو فاخذتهم الرجفۃ زلزلہ آیا زلزلہ فاصبحوا فی دارهم جاثمین وہ بھی لاشاں ڈگیاں پیاں گھراں الذین کذبوا شعیبا جنہوں نے حضرت شعیب کو جھٹلایا کہ لم یغنوا فیہا انج لگدا سی جویں گھراں وچ رہندے ہی نہیں تھن گاری ویلے تھن پرانی وقال الذین کذبوا شعیبا کانوا هم الخاسرین جو شعیب کو جھٹلاتے رہے وہی خسارے میں رہے ترقی نہیں ہوئے بربادی اچ پہ کوئی نہ جھٹلایا سجنا فتولا عنہم حضرت کنڈ پھیر لئی درد نہ کیتا ہاں فرمایا وقال یا قوم او میری قوم لقد ابلغتکم رسالات ربی میں اپنے رب دے پیغام پورے پورے پہنچائے جے وَنَصَحْتُ لَكُمْ میں پوری خیر خواہی کی تیجے فَكَيْفَ آسَا عَلَىٰ قَوْمٍ كَافِرِينَ تے میں کیویں غم کرا کافر قوم دے اتے میں کیویں دکھ کرا میں تے آنا ٹھیک ہویا پہ آجے یہ شعیب علیہ السلام جواب دیتا توجہ نہیں کی جڑے رب دے عذاب آلے آن دا درد کرے نا تے آنکھے نا آن دا ان دیتے اپنے تے آ جان دے ہاں کیونکہ کیا ہو رب نالو وڈا مہربان ہے یہ سور لانتی پیدا کرنا را پھٹے چکی کھڑا ہے یہ آن دا پیا ظلمی ہو گیا نا آئی آن دا جنگا ہے ہاں ہے سمجھ لے اللہ تعالیٰ دے اتے اعتراض پہ کر رہے ہیں کیوں انج کیتا ہی توجہ نہیں فرمائی ہاں ہاں ان جاک سکتے نہیں ان جاک سکتا ہے بندہ کاش کے اے ایمان لاتے توبہ کرتے تو عذاب سے بچ جاتے توجہ نہیں ہو فرمائی ہاں یہ نہیں آک سکتا کہ ہویا ہے نال جناب جو کچھ اے اس حالت رہ دیتے ہیں نا نہیں فی ہونا چاہی دا اس کفر کیتا ہے توجہ نہیں فرمائی نے سانو کھول کر سن دا جا گلا اگے ہونا اے سارے ایک چند نبیان دے واقعات انہ دیا قومہ دے بیان فرما کے نا تو اللہ تعالیٰ ہون نچوڑ پہ کٹ دے جال دا نچوڑ کٹ دے سناوا اللہ تعالیٰ فرمان دے اپنا طریقہ دستور پہ بیان کر دے سارا عذاب کے لئے لہنیا انہا قومہ دے حالات کے لئے بڑھ دے نہیں وَمَا رُسَلَّا فِي قُرْيَةٍ مِّن نَبِيٍ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضُّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّهُونَ اللہ تعالیٰ فرمان دے سنجینا بھی پیغام بھیجا لہا پیغام دین والا اپنا پیغام سنا من والا کسے بستی شہر گھر لے آئے اخذ لا اہلھا انہاں بستیاں شہر والیاں نوں اساں سختیاں نال تکلیفاں نال پھلنے ون سمنے دکھ پریشانیاں دینے بھاویں کوئی انہوں دہشت گردی دا نا دے دے بھاویں جیری شاید مردی نا دے لے لیکن سختیاں آپس دیا آپس دیا سختیاں بیماریاں دیا سختیاں ون سمنیاں تکلیفاں انہاں نال اسا کھچنے انہاں نوں کھچ پاونے ہیں کیوں تاکہ ادھروں میرا پیغام سنوں ادھروں تکلیف ویکھن پریشان ہوں دل ادھروں چکی چیتے مولا وال جھک جاؤ کی مطلب رجوع کرو اپنے رب والے جب رجوع کریں گے مولا سختیاں اٹھا دے گا رحمت عطا فرما دے گا ادھر ویکھ وما ارسل کے رب سونا فرماندا ہے ثم بدلنا مکان السیئات الحسنۃ جدو مصیبتاں تکلیفاں پریشانیاں لڑائیاں جھگڑے فساد آپس ویکھ کے بھی پھر بھی نہ رب وال رجوع کرو تے اپنے دنیاوی اسباب وال لگے رہے اور سی ہسپتال آمنے ہر شے آمنے سانو کیڑی لوڑ ہے رب نو بگاؤن دی رب تو توبہ کرن دی رب تو معافی منگن دی کیڑی لوڑ ہے اسباب نہ چھڈن اجی ادھر رب سونے نال رجوع نہ کرن رب سونے دا دین پورا نہ کرن تے ادھر دین دے خلاف چل کے پھر اسباب پورا کرن تے رہن اج فلانا ہسپتال تے بندا ہے فلانا تے بندا ہے بس آسمانی آفات کا مقابلہ ہو رہا ہے ڈٹ کے مقابلہ کرنا پڑے گا یوں کرنا پڑے گا وہاں کرنا پڑے گا رب سونا فرماندا ہے جدوں تکلیفاں ہوندے وی پھر نہ بدل ساڈے دین نال رجوع نہ کرن اسا کی کرنے آ پھر اسا سختیاں دی تھاں تے حسنا پھر انہاں نوں سکھ راحت عیاشیاں دینیاں شروع کر دینے پھر بدل کے حالات بدلے تے ڈیفنس بنیا ٹاؤن شپ بنیا آکھا ہوئے ایسی آئے گڈی ایسی آئی پیو کھوتے سے باندھا سی پتر ایسی دی گاڑی میں لے رہا تے کرتوت قوم لوت تے قوم شعیب والے نے اونا تم ہی ود نے ساڈے قسم خدا دی کر گیا نا بھئی ٹی وی ادھروں گڈی اے سی دی نعمت تے اگے ٹی وی چکلا ہے ہاں ہوٹ لے رہا ادھروں ڈیو بس ہے ادھروں باجی وچ پھر رل دیے او جھاٹا کڈ سرخی لا کے تے او چمی لین دے واسطے منہ وگا کے کر دیا ہے جی تکلیف تو نہیں ہو رہی مدلنا مکان سیات الحسن بھوک تے غریبی دی تھا تے دولت تے آر نعمت عام کر دیتی حتی حفو ود گئے پھل دے گئے قالو قد مسا آباؤنا درا و سرا کہنے لگے اوہ آج ایڑیاں تکلیفہ پریشانیاں اے وڈے ریاں بھی ساڑیاں نو آدیاں رہی اے ایمیں زمانے دے حالات ہوتے نے کو رب دا عذاب تھوڑا ہے آیا کھڑا ہے آیا قرآن نے چھوڑا اے لانتیاں دے نک مڈین دے پہنے فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً جدو مطمئن ہو کے بہ رہے تو نہ کیا یہ حادثات زمانہ ایسے ہوتے ہیں یہ آفات آتے ہی رہتے ہیں اخذناہم بغتہ اچانک اردسیاں پھڑیا وہم لا یشعرون خبر نہ چلن دیتی بادل زلزلے ٹی وی دس دار آئے اینے وجہ ہونا ہے تے جڑا وڈا تباہ کرن آیا سی او کنجر کسے نوں پتہ نہیں لگا سچی بولی کیوں او سر سائنس کدے گئی سی او سائنس کدے گئی سی اوہے سائنس دان اما دا جنازہ پڑھن گئے سن ہاں اوے کتے دے پتراں نوں کتے دے پتروں کیوں برباد ہوئے جے تے سائنس نال لگ کے سانو وی تباہ کیتا جلانتیو رب جو کرنا چاہے کسے نوں دیکھن نہیں دیندا جے دیکھدا تے میرے علی جیسا کوئی ولی دیکھدا ہے تانو ایتھے حضرت صاحب سے منبر تے فرماندے سن جدو باطل عروج تے آ جاوے تے حق نو تھڈو مکرمہ دے پیچھے پہ جاوے یا ہدایت آن دی ہے یا عذاب آن دے فرماندے سن جے نہ عذاب آوے تے میں نو فرمایا میری قبر تے کھلے مارے آجے نعوذ باللہ تے فرماندے سن حضرت صاحب کے نہیں اور فرماندے سن تو انو کے نسل جری ہون سکول پڑ دی پہ یہ نہیں لگ سکتی فرماندے سن اور لگے پہ جے اور آنکھو کوڑے چشتی آمیں لگا رہے گا انہوں کو پتا پڑتا گا یہ تو پاگل ہے اوہی گل بکواس نبیانو پاگل تو نبیان دوارت نو پاگل پیا کھین میں واقعی پاگل ہم بھر میرا شیخ کامل ہے میں انہوں نے گل کرنا کو میری اپنی تھوڑی ہے توجہ نال چا بول سبحان اللہ اگے سونا مولا سونا پھر ہے عذاباں تو بچن دا ول پیا دسدا وے ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون سنا فرماندا ہے اگر شہراں والے بستیاں والے لوگ ایمان لیاوندے پرہیزگار بن جاندے اسا آسمان زمین تو برکتاں دے دروازے کھول چھڑدے برکتاں رحمتاں دے دروازے کھول چھڑدے لیکن انہاں جھٹلایا ساڈے دین نو کھنڈ کیتی مخالفت کیتی فاخذناہم بما کانوا یکسبون اسا انہاں نو پھڑیا انہاں دے کرتوتاں دی وجہ نال معلوم ہویا شہادت نہیں رب دی پکڑ کرتوتاں نال رب سونا فرماندا پھڑ لیا اگے اللہ سونا فرماندا ہے افامن اہل القرى ایاتہم باسنا بیات الوہم نائمون اللہ فرماندا ہے کیا شہر والے بستیاں والے لوگ مطمئن نے یہ بے خوف نے جو انہاں دے کول ہو سکدا ہے رات نو ستیا عذاب آ جاوے ستیا عذاب آ جاوے رب دسدا ہے تے عذاب دے وقت کیویں کیویں عذاب کڑے کڑے ویلے ہوندے نے اگے سنا فرماندا ہے امامنا اہل القرى ایاتہم باسنا دحا وهم یلعبون کیا شہر والے بستیاں والے بے خوف ہوئے پہلے انہاں کول عذاب آ جاوے چاشت دے ویلے چاشت دے ویلے دن جدو چڑھ گئے وہ سیا ہوئے ہم یلا بولتے ایک کھیل دے ہون کوئی کرکٹ کھیل رہا ہوئے کوئی سکول ٹینس کھیل رہا ہوئے کوئی کیڑی شاہ کھیڑ رہا ہوئے کوئی ہاکی دلہ کھیڑ رہا ہوئے کوئی کبڈی پہ کھیڑ رہا ہوئے ننگا ہو کے ہجی کھیڑ دینا چاشت دا وقت ہوئے پر سجنا ویکھ لے میرے رب دے قرآن دی صداقت ویکھ نو دا وقت سی چاشت دا وقت ہی ہوئی ہوندی ساڈے نو ساڈے ہاتھ نو پورے نو دا وقت سی آلے سکول لگے تھا پہلے پہلے کھیڈا سکول دیا لانتی یہودی کھیڈا نسل کتی نو کھیڈا پیا کھیڈی دیا سر کھیڈ دے نہیں رب سونے پھٹا کھچے فاخذتہم الرجفہ فاصبحوا فی دارہم جاسمین لاشا ڈگیا پیا سکول چوکھے برباد ہوئے نے ہوئے نا تے مسجدہ معلوم ہویا اوتھے علم نہیں علم ایتھے وے سبحان اللہ اوتھے جے شعور ہوندا وے رب دی رحمت ہوندی اللہ دا نور اوتھے ہوندا سبحان اللہ نور تے عذاب ہوندا ہزاراں کڑیاں منڈے پھسے پئے حالے تک چیکاں باکاں نے بدبوئے ہن سن قران تے بیٹھا سن اگے نال آخری آیت ایتھے سنا دینا افا منو مکر اللہ فلا یامن مکر اللہ الا القوم الخاسرون اللہ فرماندا ہے یہ اللہ تعالی کی اندر دی خفیہ تدبیر چال تو مطمئن نے اللہ کی اندر کی چال سے وہی مطمئن ہوگا جو خسارے برباد ہونا رہا ہے یہ دا مطلب ہے مومن ڈردا ہی رہے گا توجہ نہیں فرمائی مومن ڈردا رہے گا وہ سجنا اے اللہ تعالیٰ دا قرآن ہے ہن میرے نبی دا سونا بیان ہے ذرا بول چا سبحان اللہ ترمذی شریف دی حدیث ہے ترمذی شریف حدیث دی کتاب سامنے آئی کتاب الفتن جو حدیثاں پہ بیان کرنا میرے پاک نبی سرور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرکار نے فرمایا ان حذیفہ بن یمان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال والذی نفس نفسی بے یدہی لتامرن بالمعروف ولتنہرن عن المنکر اولا یوشکن اللہ ان یبعث علیکم عذابا منہ فتدعونہ فلا یستجیب لکم. میرے آقا نے فرمایا میں نو قسم او ذات دی جد قبضے چ محمد دی جاوے سبحان اللہ. میرے آقا گل کردیا ان شروع وچ کیوں فرما دے سن اکثر قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے, کیوں آن دے فرما دے سن کہ اے نہ سمجھا جے میں کسے دے ہور دے ڈر تو میں غلط بیان کراں گا یا میں غلط بیانی کر رہا. مینوں اکو دے یقین ہے جان اسے دے قبضے چے, لہذا جو گل کراں گا اسے دی کراں گا. صدقے جاواں میرے پاک نبی فرمایا اللہ دی قسم اس ذات دی قسم ہے جے قبضے چ میری جان ہے لتا مرنا بالمعروف ہے تسا نیکی دا ضرور آکھیا جے بڑی تو ضرور روکے آجے برائیاں تو ضرور منع کرے آجے ایک دوئے لوں نہیں تے قریب اللہ سونا تو آجے تے عذاب گھر لے. فتدعونہ فلا یستجیب لکم تسا دعا منگو تے رب قبول ہی نہ کر. یہ دا مطلب یہ نکلیا جدو نیکی دا آکھن تے برائی تو روکن دو کم امت چھڑ دے گی عذاب بھی آوے گا. توجہ نہیں فرمائی آوے گا تے دعاواں نیک منگن گے نا نیک تو بھی نہیں قبول ہونی تے جدو توجہ جدو تو بھی نہیں قبول ہونی تے جدو توجہ جدو نیکی دا آن دے رہن گے تے برائی تو روک دے رہن گے ایک دوسرے تے عذاب بھی نہیں آوے گا دعا بھی قبول ہوندی رہن گے. توجہ نہیں ہو فرمائی توجہ نہیں ہو کیتی یار یہ دا مطلب ہے نکلے آ جڑے کتے آن دے نے مولوی تقریر ہی چھڑ دیں انج بولن ہی نا انہاں دا منصوبہ ہی ہوئی ہے بھی آپ ہی عذاب وچ پھسیے تے یہ حدیث رسول ہے توجہ نہیں فرمائی. ہاں کتاب الفتن ترمذی شریف دا حضرت حذیفہ بن یمان صحابی راوی. ایمان نال دسو سنگیو اج ساڈے وچ برائی تو روکن والا کام رہیا ہے؟ سچی بولی ہے ماشاءاللہ ذرا آپ کیوں نہ ہوندا اجنا علاقے چ آیا ہی نا این سال ہو گئے میں تھلے والے ضلع جڑے نا پاک پتن شریف تے لودراں تے ملتان تے بے اوقات سارے تھلے والے ضلع یہ وارا نہیں آن دیندے گلاں انہاں دے خلاف باویں جان تے آندے نے وے سہی اے گجرات والے پر ایمان نال دس کنا سد دے نے وے سہی باویں تو یار جو مرضی آنا پر انا سچ ہے بھائی. اتلے جڑے علاقے تھا نا وہ بہت یورپ نال لگے کھڑے تھا میں آ کے سنتے ہی نہیں ہاں ایڈی ترقی نو جفا مارن لگ پئے نے سن دے ہی نہیں تھڈوں پلیکھے نال اس مسجد سا ایک جلسہ ہون لگا اس علاقے نہ سدی فوج دے خلاف بولدا فلانے دے خلاف بولدا سچی گل کردا کتے ایویں ایتھے مصیبت پے جاوے پر نہ مرادو اللہ دی گل سنو گے تے بچو گے. میں یہ نہیں پیاندا قسم خدا دی کہ میں جنتیاں یا میں سدرات یا میں اللہ میں سب تو میں جدو اتنے آزاد دلدلا ہے میں دلدلا کی نہ بھی آئے نہ تو میں ہر ویلے اللہ نو یہ آدھا رہنا یا مولا تیری دھرتی دے سب تو وڈا حقدار اے زمین اے بے دین چشتی لگا پھر دائی زمین دے اتنے عذاب دا حقدار وڈا اے ہوئی آئی میں تیری رحمت تے حیران ہاں تیرے حوصلے دے کیویں چھڈی پھرنا اے لیکن گل یہ پیا کرنا کہ یار کم از کم اسی جیویں آ وا بیڑی دے وچ سارے ڈبدے پے ہوندے نے ڈبدی پئی ہے بیڑی کوئی کسے پھٹے دے کوئی کسے پھٹے دے چنگا تے ہووے نا او چلو کچھ دے کے آؤں مت پیا دیندا جڑا آندا او ترلا مارو ڈبدے پیا توجہ نہیں ہو فرمائی اے حدیث سن لئی نے حدیث سنی نے ہن اگے سنو ہور سنو. میرے پاک نبی سرور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ابو ہریرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو روی ہے تو خیر فیود دو والا والامانت مغنما و زکات مغنما و تولم لغیر الدین وارتا رجل امرات و قومہ و ادنا شدی پاک صاحب آؤ دہر کر سواد مساجد وساد القبیلہ تفاسقوہم وکان زعیم القوم ارلالہم ارلالہم وکاکرم الرجل وکان زعیم القوم ارلالہم وکرم اکرم الرجل مخافت شرحی وظہرت القینات والمحادف وشربت الخمور لانا ولانا آخر آخر حال الامت اولہا فریتان تقبو اندلال گریہن حمراء وزلزلتن وخصفن ومسخن وقلفن وآیاتن تتتا تتابہو کنظام بال قطع سلقہو فتتابہ ترجمہ سناوا بول اے نعت نبی یار آ نعت رسول ہے جڑی سنا رہے گلوکاراں نوں سنن والی قوم اے نعت رسول ہے فرمایا رسول اللہ نے جدوں مال غنیمت نوں ملک بنا لیا جائے گا اپنا امانت نو غنیمت کوئی امانت چھڑے گا تو جی میں غنیمت ہڑپ کری دیئے نا مال غنیمت دا اے میں امانت ہڑپ کر جانگے زکاة نو چٹی سمجھنگے جی میں چٹی دے دیا کہ نا دل پریشان ہوتا ہے ان بوجھ تے چٹی سمجھنگے زکاة نو وَتُ عُلِّمَ لِغَيْرِ دِينِ تے علم حاصل کرنگے دین دا نہیں غیر دین دا یا غیر دین واسطے علم حاصل کرنگے وَأَطَوْهَ الرَّجُلُ اُمَّهُ مرد اپنے بندہ اپنی رن دی مننے گا تے ماں دی نافرمانی کرے گا وَأَدْنَا صَدِقَهُ وَرَامْ لَلْبَوْ بَدْتَمِیز حدیث رسول دے ویچ رپیہ دی پائے گئی تو انو وَأَقَوْ اُمَّهُ وَأَدْنَا صَدِقَهُ ماں دی نافرمانی کرے گا ادنا صدیقہو یارانو نیڑے کرے گا پیو نال زیادتی کرے گا تے پران کرے گا وظاہرت الاسوات و فی المساجد مسجدان شور شرابے دنیا دیا گلہ دے شور شرابے وساد القبیلہ تسفاسکو ہم قبیلے دا وڈا قبیلے دا برادری دا وڈا ہونا دا بدکار بندہ ہوئے گا ایم این ایم پی نی جو جنا سمجھے ہیں وکانا زائم القوم ارزالو ہم کمینا جنا سب تو وڈا ہوئے گا او قوم دا لیڈر تا چودری ہوئے گا وَأُقْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَتَ شَرِّهِ بندے کسی دی عزت کرنگے تے اندے شر تو بچ کے کہ نا مراد پھنیر تھا پہ مگر مچھے جے سلام نہ کیتا تے اندر ہوں مانگے جا مال کھول لے گا بچھا کٹا چوری چورا چوری کرا لے گا ڈاکے مرا لے گا یہ دے شر تو بچہ راستے آکھنگے سر سلام لے گا وَظَهَرَتُ الْقَيْنَا گانے گانا لیا بڑھیاں عام سرے عام ہونگیاں والمعارف ساز واجے عام ہونگے سر عام پہ کھڑکنگے وشوربت الخمور شرابا پیاں پیوی چنگیاں تو لکنگے بھی نہیں سر عام پیونگے لان آخر حالہ امت اولہا آن والے پچھلے لوگ پچھلے پہلے لوگ جڑے تھا انہاں نو کرنگے لانتا برا بھلا آکھنگے جو میں سکول دیا کتابیں پہلے لوگ جانور تھے جدو ایک کم ہونگے فل یر تقبو اندغال گریہن ہمرا اس لئے میری امت انتظار کرے کہا دا سرخان دی یہ بچوں آئی سی آئی سی تو میں نے حرونہ بات تو فون آئے کہ پنڈان دے ہوتے کوئی پتہ نہیں تو اگ آندھی چو برفی ہے کئی پنڈ فر گئے نے وہی نبی دے فرمان دی تصدیق ہاں نا نا انہوں کسے کہانی سمجھا جے انہوں ہی راجہ سمجھا جے ڈرامے ویکھن والی قوم ہے نا ہر یار تک وہ اندر ہو رہا کری ہن ہمرا مار پاؤ پروفیسر دے سر وچ کھلے انتظار کرن سرخ آندھی و زلزلہ تن زلزلے دا و خسپن زمین وچ تھس جان دا زلزلہ اے آیا نا ہون جڑا میں نو آج جی راول پنڈی تو بیلی ایک آیا ہے تاریخ لائے ناستے میرے کو جلسے دی انہا میں دسیا انہا کیا سا امداد دے ناستے دوسرے دن ٹرکوں تھے لے کے گیا وہ علاقے دے اسے انہا کیا لاشان دا حال کی پوچھنا ہے دنیا دا اے حال ہی جیڑے مر گیا جنہا دے رنہ بچیاں نا پچھوں جے بچ گئی ہیں تو انہا جے مرخیاں والیاں بندے ناک دے اندر کوکے پائے سن دے وارو تے ظالم جڑے پچھلے رہ گئے نے وہ جا کے ناک بھی کٹ لیندے نے تے کان بھی کٹ لیندے نے اللہ میری تو بابا اے او قوم سکولی ایکسیڈنٹ ہوئے نا تو بندہ چیکے وہ میں باہر تک کڈ پہلو گھڑی کھول دینے پھر جیب جات مار دینے ایو نہیں ہاں جی یہ ساڈی حکومت ساڈی عوام ساڈے سکولی ایڈے رحم دل لوگ نے باشو انسان انہاں نوں آندے نا جی انسان انہاں نوں آندے نے پتہ نہیں سور کتے بلے کے انہاں نوں آکھن گے ہاں جی انہاں نوں انسان آندے نے خصف او مینو دس رہا ہے سن کے جیڑا مان سرے تے ادھے گلدلا ہے نا بالا کوٹ مظفرآباد جدی وجہ نال بیان دتا ہے مظفرآباد کشمیر دا بیان وزیر اعظم دا سی کہ میں ایک قبرستان کا وزیر اعظم بن گیا ہوں او زلزلہ جدو آیا ہے تے زمین پاٹی ہے جدو واپس گیا ہے تے زمین مل گئی ہے جڑے وچ آئے نے اوتھے دب گئے انجا توجہ نہیں فرمائی نے گل تے میرے مولا پتہ نہیں ساڈے نال کی کروں ہے ساڈے نال کی کروں ہے اور سانو کاہدے واسطے رکھیا ہے کسے وڈے عذاب واسطے سانو رکھ لیا ہے یا کی کرنا چاہندا ہے تیری غیب دیاں گلاں تے آپ ہی جاننا ہے نا حقدار تے اسا 16 نے قسم خدا دی اینا کچھ جو ویکھیا قوم ٹس تو مس ہوئی ہوئے اور ایمان نال دس میرے نبی پاک نے جو نشانیاں بیان کیتیاں جدو آ کام کرن گے یہ سارے پورے ہوئے کھڑے نے کہ نہیں سچی بولی تو پھر نبی کوڑ ماریا ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن کسے ہور دا بیان چنگا لگدا ہی سولا اے ہو اللہ جی بیا بول میرے آقا نے فرمایا زمین دھس جان دا انتظار کر وقد فن تو پتھر ورسن دا انتظار کر و مسخل شکل بگڑن دا انتظار کر شکل بگڑن دا و آیات تتابا رکھ رہے تو ون سمنے تو ون سمنے عذاب نبی نال مثال دیتی جی میں ڈوری ٹوٹ دیئے تے دانے ڈگ دینے نبی فرمایا پھر انج لگے یا ون گے اوئے معلوم ہویا حالے ایک دانہ ڈگا ہے مت سمجھے نو گل مولویاں دی عام گل نہیں ہے اے محمد مصطفیٰ دی گل اگر حدیث ہے نہ ہو نہیں رکھ توڑ لے لا ایتھے مفتی شاخ الحدیث جڑے لانتی لکائی بیٹھے نے یہودیاں دے پیچھے 5 ارب ڈالر لے کے لانتی دے پتر لکائی بیٹھے نے بے شک 5 ارب روپے 5 ارب ڈالر یہودیاں دی گورنمنٹ تو لے کے اے قران حدیث چھپائی بیٹھے نے سانو زلزلیاں وچ برباد تک کراندے نے اوے جے سناون تے سچو نہ بچیے توجہ نہیں فرمائی ذرا بول تے سبحان اللہ اے کان نظام بارن پرانی ڈوریاں گو کوتے آسل کو ہو جیڑی کٹ دیتی جاندی فتتا با تے پچھوں ہیٹ ہوتے لگے ہی آن دینے دانے ڈگ دے ہی آن دینے فرمایا انج عذاب باندھا انتظار کر سجنا پہلا دانا ڈگ پی آئی اگلے آن دا انتظار کر لوک جا رہے ہیں امداد کرنا ستے میں کہا جھلے ہو تو آنو سانو پتا نہیں ساڑھے نال کی ہونا ہے نہیں تو انہا دن داد بھول جاوے تو اپنی شروع کر دیئے ہاں مولا علی مشکل کشا سرکار نے ویکھیا ایک بندہ مریا پیا تے بندے پر رون آپ نے فرمایا رون دے پین کیوں ہاں کیا مریا پیا فرمایا بے وقوف انو پتا لگ جاوے ساڑھے نال کی ہونا ہے انو بھول جان گے آپ نو رونا شروع کر دیں گے توجہ نہیں کیتی میری گل بول سبحان اللہ سن فی هذه الامه اور حدیث فی هذه الامه خصف و مسخ و قذف فقال رجل من المسلمين يا رسول الله ومتى ذلك قال اذا ظهرت القيان والمحاذف وشربت شربت الخمور فرمایا میری اس امت دے اندر زمین دے دھس جان دا عذاب ہونا ہے شکرا نکلن دا عذاب ہونا ہے قلب پتھر برسن دا عذاب ہونا ہے ایک مسلمان بیٹھا دیا کی دیا رسول اللہ قدو ہوئے فرمایا جدو گانے باجیاں ہو جان گے ہاں تے تیری گورنمنٹ گورنمنٹ کی کر دی ہے گورنمنٹ گانے باجے دے عام کرن واسطے بجٹ دیندی دیندی یہ فلم انڈسٹری ہے سکول وچ باقاعدہ ناچ گانے دے سبق ہے ایک تھرا جا ایک تھرانی راجا بیٹھا بین بجائے رانی بیٹھی گانا گائے طوطا بیٹھا حلوا کھائے چوں چوں چوں چوں چوں چوں چوں چوں لانت لانت لانت لانت اللہ اسا راضی کونی اللہ اسا انہاں کماں تے راضی کونی اللہ بے ورسا ساڈا ورس چلیا اسا ہنے مکا دئی اللہ سانو پناہ چ دے اللہ تو غفور الرحیم ہے زمین دے تڑپیاں دی عرش دے آواز سننا ہے اللہ سونے نبی سونے دے جوڑے مبارک دا صدقہ سانو بچا چ سانو ہدایت تلا چ مولا ہن سجنا توجہ فرما امداد دین واسطے آئے کھڑی ہے یورپ برادری میرا ہن تبصرہ سن توجہ ہے تبصرہ میرا سن تبصرہ امداد گورنمنٹ بھی کر رہی چندا قوم بھی دے رہی اچھا تے یورپ بھی دے رہا ہے میں ہن سوال کرنا یار جے امداد جڑی کر دے جے پے اے انسانیت دی بنا تے کر رہے ہو یا مسلمانی دی بنا تے اے میرا تبصرہ ہے جڑا توڑ کر مایا میرا پھر وڈ لے اج جڑا اندا توڑ کر کے دے دے میں پوچھنا اوہی یہودی عیسائی اوہی کافر انڈیا تک امداد دے رہے نے میں پوچھنا اے سمجھ کے دے رہے نے انسان نے یا اے سمجھ کے دے رہے نے کہ مسلمان نے میرے گل نہیں سمجھا لے جے یار مسلمان سمجھ کے دین دینے پہ یا انسان سمجھ کے دین دینے پہ یعنی مسلمانہ نال ہم دردی ہے یا انسانہ نال انسانہ نال ہم دردی سمجھ کے دے رہا ہے نا تو میں پوچھنا افغانستان قبائل عراق جڑے تی تی لاکھ بمہ تھلے معصوم مرے نے بچے تے دودھ پلاندیاں ماواں تے جو کچھ عمارتاں ڈگیاں تے اگ بلی او کتے بلے سن سی صحیح پہ مردنے صدام نال دا طالبان کی تا کیوں ٹھیک ہو میں پوچھنا وہی یورپ اے ہوئی فوج وہ کتے بلے سارے رل کے ایک ایک بھل تھے قرآن سارے مسیطہ ساریا لکھا بندے سارے کتے بلے سارے سمجھ کے سارے نے یا انسان سمجھ کے سارے نے جے اونا لکھا دا درد نہیں الٹا اپنے ہتھی مارنا مرا رہا ہے تو جنہا نو رب ماریا ہے نا دا درد کیوں آ گیا ہے آسا ہوئے تو لانتی لانتی اکل ہوئے تو کاک سانوی دے رہا ہوئی سکول دی پڑھائی سور جاہل ابو جاہل اے دن آلو کھوٹا چنگا ہے وہ دی اکل اچھی کو جاگ سکتا ہے اگر یہ مسلمان سمجھ کر امداد دے رہے ہو تو وہ کافر تھے اگر انسان سمجھ کر دیتے ہو وہ کتے تھے معلوم ہو یا سورو تو سا امدادا نہیں تو سا فصل نمی تیار کر دے جے پائے کہ پہلی فصل کٹا ماری ہے اور پھر دو چار چھلر سٹ کے اینا سورا نو پھر اگر خوف ہوندا ہوئے رب دا تے پچ دے ہومن تے ساڈے تو ٹٹ دے ہومن نہ ٹٹن ساڈے نال لگن آنکھ انگریز بڑے رحم دل نے جدو آنکھ گے قرآن دے ملن گے منکر جو قرآن آندا او سارن تواڈے دشمن نے اے آنکھ گے رحم دل نے آنکھ قرآن دے کافر بنن گے کافر بنن گے ایک زلزلہ ہو رہا ہے انڈیا انہاں کشمیریاں دے اوپر بم ماردا سی با بما دال مینو کشمیری دسیا بما دال کھڈونے بالا والے بن کے سٹتے سن تاکہ بال چکن کھڈونا سمجھ کے تو اڈ جا تو وہی انڈیا پہ آخر ہے ہیلیکاپٹر چاہیے تو ہم دیتے ہیں کیوں ماما لگتا ہے پر اسان جو دلے ہیں ہور گل کو نہیں انہوں پتا ہے یہ باندر نے جنا تیری مرضی نہ چاہ دے لیا ہوئے جنا تیری مرضی نہ چاہ دے لیا ماسر نو نچائی جا یہ ماسر صرف نچن جوگے نے توجہ نہیں کیتی میری گل کٹو یہ توڑ کڈو کڈو یہ توڑ جاؤ گورنمنٹ نو آخو توڑ دو اور پھر میں پوچھنا امریک اخبار والے انہوں مردوں نو آندے نے دس عراقی ہلاک ہو گئے کدی شہید لکھے نے اچھا یہودی مارے تے ہلاک کے تے رب مارے شہید ہے میرا رب پتہ نہیں دھرتی اللہ بھیج زلزلے جی تیرے نبی فرمائے اسان مارا کوئی ترس نہیں ہاں سن میں آخان گا مولا جو تیری اس روح زمین تے قرآن نال تیرے نبی دی عزت نال تیری عزت نال تیرے مومنوں دی عزت نال کھیڈیا گیا ہے تو سب زلزلے دے تے سانو چک چک کے پٹھا مار دے اے حق تیری عزت دا پورا نہیں ہو سکتا مولا اے کتے سور جنہ مارے سا حقدار ہے کتوں سورا قرآن ٹھڈے مارے نے ٹٹی خانے سٹے نے دلے دے پتر بول نال نے انہوں نے توجہ لال بول سبحان قسم اور ذات دی سجنا یہ حدیث قرآن دے سارے حوالے دے کے اور سن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اصحاب الحجر حجر قرآن پاک چ قوم ثمود انہاں دیاں وستیاں سن جنگ تبوک جاندے راہ وچ آندیاں سن مدینے والوں میرے پاک نبی سرکار جنگ لڑن جا رہے سن جنگ تبوک جدو اس بستی دے کول گزرے نا وہ غرق پئی سی تباہ ہوئی نبی پاک سرکار نے فرمایا آپ سرکار گزرے نا نال ادھر ویخ آپ نے کانا ہرا سو ادھر ویخ سر مبارک نو وہ تو کپڑا پا کے جھکا لیا وہ اللہ دے ڈر نہ جھکا لیا وہ اسرا عطاب بتہو سواری چھیتی نال گزاری تے آقا نے فرمایا لا تدخلو بیوت القوم المعذبین جس قوم تے عذاب ہویا انہاں دے گھراں چ نہ جایا جے الا ان تکونو باقین ہاں جے جاؤ تے رویا جے جے نہ رو سکو تے رون دی شکل ضرور بنایا جے تاکہ تہانوں انہاں دا پہنچے جڑا انہاں نوں پہنچیا سارا کچھ حدیثاں نال دسیا توجہ نہیں فرمائی نے اور امداد لین واسطے کون اگو کھلوتے نے جڑے گھروں میں بندے مار کے پیسے لوٹ جاتے ہیں ہاں ڈاکو جن ڈاکے دہ دہ بندے مار کے بندے قتل موٹر سائیکل بس فلانی تھا بندے انہیں مار دے لوٹ کے لے گئے ہیں وہ لٹن والے ڈاکو جڑے نا قسم خدا بھی کر کے نا انہوں کا پیچھا تو لبے گا نا پچھا انہوں کا کر کے سراغ لبے گا تو انہوں کا کتنے پتا لگنا وہ یا تو کسی وزیر دے ڈیرے تے ہون گے مہمان یا کسی ایم این اے دے ڈیرے تے مہمان ہون گے یا کسی ایم پی اے دے ڈیرے تے مہمان ہون گے یا کسی تھندار دے ڈیرے تے مہمان ہون گے یا کسی ایس پی دے ڈیرے تے مہمان ہون گے اگر وہ کسی دے مہمان نہ ہو اور وہ ڈاکو چل نہیں سکتے اچھا تو ٹرد مار کے تے پیسے کسا لے جڑے ہوں ہرے نے انہیں بھی ڈاکے مرائے نے جہے جیتے نے انہیں وہ بھی مراؤ پے نے پوچھو کیوں آ کے خرچے پورے کرنے نے تے اچھا یہاں دے ہتھی جدو آنا ہے سودا تے نہ اگاں گھلنا ہے سپ کے منہ ڈڈی آوے وہ اگلے نو مہمانی دتے کے منہ ہڈی آوے وہ کی کرتا ہے نہیں وہ اگلے مادہ تو کھالا میری کھائے رہے اور قسم خدا دی کر کے آنا اتھا اینا کچھ ویخ کے دس تو مس نہیں ہوئے وہ جڑی یہودی دی چسکا یہودیت دا لگا ہے جڑا سبب عذاب دا وہ نہیں چھڑیا چھڑیا او میں پینٹا او میں سارا کچھ او میں ٹی ویاں چکلے او میں سکول او میں سویرے سارا کچھ پہ جاندہ ہے او میں فیکٹریاں ایڈھیاں جاندیاں پہیاں چمک چمک چے جا رہی ہیں فرق پہ آئے پھر میں پیغام آخری سنا دینا جڑے پڑھا رہے جے نہیں لگ سکتے میرے شیخ فرمایا ہے کہ اگا لگ گئے نے انہاں دے لگے گئے نے کھاتے اگا ہاں انہاں دی تیاری اگا دی کراؤ پچھلی بھول جاؤ ہاں بس دعا کرو اللہ تعالیٰ اپنے حال چلاوے آخر دعوانا الحمدللہ